राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या विक्रम संवत 2054 1 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम मान्यता है कि शरीर मैं हूँ, यही मैं हूँ शरीर। दूसरी बात है शरीर मेरा है, ये दो बात आती है। तो शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है। कैसे नहीं है? ये अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है। शरीर का स्वभाव दूजा है, आपका स्वभाव दूजा है। शरीर की प्रकृति दूजी, आपकी प्रकृति दूजी है। अलग अलग है। कैसे कि शरीर में तो परिवर्तन हुआ है, मैं बालक था, फिर बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ। तो शरीर में तो हमारे को बदलने का अनुभव है, और आप में अपने में अनुभव बदलने का अनुभव नहीं है। मैं वही तो बालकपन में था और जवानीपन में था, आज वृद्धावस्था में हूँ, तो मैं वही हूँ। तो अपना स्वभाव न बदलने का और शरीर का स्वभाव बदलने का, ये विरुद्ध है। इस वास्ते शरीर आप दो है, एक नहीं है। ये ज्ञान मार्ग में बहुत आवश्यक है, भक्ति योग मार्ग में भी किया जाए तो बड़े काम का है, परंतु ज्ञान मार्ग में तो खास बात है। ये ज्ञान मार्ग का उद्देश्य यही है कि शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये बात हुई। अब शरीर मेरा भी नहीं है। कैसे नहीं है? कि मैं चाहूं जैसे शरीर को बना नहीं सकता, चाहू जैसे रख नहीं सकता, तो मैं जैसा चाहू वैसा नहीं रखता, तो मेरे आधिपत्य कैसे इस पर? हमारी चीज तो वो है कि जिसको मैं चाहू जैसा रख लू, चाहे जैसा बना दू, चाहे जैसा कर दू। बीमार को रोक नहीं सकते, वृद्धावस्था को रोक नहीं सकते, और इसका बल आदि आप बढ़ा लो, ये हाथ की बात नहीं, तो इस पर हमारा पक्ष नहीं चलता है। इस वास्ते मेरा नहीं है। मेरी चीज वही होती है कि जिस पर मेरा अधिकार चले, जैसा बनाऊ वैसा हूँ, जैसा रखू वैसा ही रख लू, आज की बात है। नहीं तो बूढ़ा क्यों होने दो, बीमार नहीं होने दो। बीमार होने की शौक तो है नहीं, कोई वृद्ध होने की शौक नहीं है, निर्बल होने की शौक नहीं है, फिर निर्बल हो जाता है, तो हमारा इसमें प्रश्न चलता नहीं है। जिस पर प्रश्न चलना था वो मेरा कैसे? तो ना मैं हूँ ना मेरा है। और इसको बड़े भाई आदर दिया है, संतों के बारे में आता है कि त्याग करना क्या, कि मैं और मेरी का त्याग, मैं अपना और मेरा अपना त्याग करना, ये त्याग खास है। जब तो मैं और मेरा त्याग नहीं हुआ, तब तो त्याग कैसे हुआ? निर्ममो निरहंकार शांति मदिगति, निर्ममो निरहंकार, न शहीद ममता रहे न अहंकार रहे। अहंता में तो मैं हूँ शरीर, और ममता शरीर मेरा है। तो निर्ममो निरहंकार शांति मदिगति, निर्ममो निरहंकार सो दुख सुख क्षमी। तो कर्म योग में, भक्ति योग में, ऐसे ज्ञान योग में भी अहंकारम बलं दर्पम, ज्ञान योग में अहम पहले दूर होता फिर ममता दूर होती है, कर्म योग में भक्ति योग में पहले ममता दूर होती फिर अहंता दूर होती है। ज्ञान योग का तो सिद्धांत यही है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये खास बात है ज्ञान योग में। तो ज्ञान योग इस खास न देख करके ब्रह्म चिंतन आत्म चिंतन करते हैं, तो चिंतन की अपेक्षा इसकी बहुत ज्यादा, क्यों विवेक वैराग्य समाधि सुरसमृति मोक्ष का ज्ञान मार्ग में सबसे पहले विवेक शब्द आता। विवेक, विवेक क्या कि शरीर में दो एक नहीं है, संसार और आत्मा ये दो है एक नहीं है। शरीर में मैं हूँ, परमात्मा संसार में है, तो परमात्मा हमारी एकता है और संसार की शरीर की एकता है। शरीर को संसार से अलग जा सकते ही नहीं, क्यों शरीर का ही शरीर है, वो एक संसार का ही अंश है, जो संसार दिखता है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच स्थिति है अधम शरीर, तो शरीर तो पांच भूतों से रचा हुआ है, ये सब संसार पांच भूतों से रचा हुआ है। तो क्षित जल पावक गगन समीरा पंच स्थिति है अधम शरीर, और स्वयं ये पंच में ये रचित नहीं है, स्वयं ममानुष जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, शरीर संसार का अंश है। संसार के साथ में शरीर की एकता है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है। संसार में परिपूर्ण परमात्मा है, शरीर में परिपूर्ण आप हो, तो संसार का और शरीर का एक ही है, एक ही भाव है इनका। जिस धातु से संसार बनाए सही उसी संसार बना, उसी शरीर बना है, और परमात्मा और आप एक है। कुछ चेतन अमल सहज सुखराशि, ये चेतन है अमल है। हाँ क्या मैं समझ जरूरी तो नहीं है, क्या को समझोगे तो वो समझ का विषय हो जाएगा, समझ का विषय होगा जड़ हो जाएगा। समझ है बुद्धि, बुद्धि का विषय होगा, इंद्रियों का विषय होगा, वो चेतन नहीं होगा। चेतन है वो विषय नहीं होता है, वो विषय ही होता है। विज्ञाता हमारे केन विजानियात, जो विज्ञाता है वो कैसे जाने, वो सब कुछ जानने वाला है, उसको कैसे जाने। जैसे आंखों से हम देखते हैं, बट आंख आंख को देख नहीं सकती, जो देखने वाली आंख तो दिखने वाली नहीं है। आंख में जो देखने की शक्ति है ना, ये ऊपर का है, ये तो देखने का एक रहने, देखने वाली शक्ति के रहने का स्थान है, इसको देख रहे हैं, देखने वाली शक्ति नहीं दिखती। हमारे देखने को, हमारी आंख को आप देखते हो तो ये काला भाग है और सफेद भाग है, और काले भाग के बीच में एक तिल है, काला सा वो है, ये आप देख लेते हो, पर तिल में जो देखने की शक्ति है वो देखने का विषय नहीं है। ऐसे स्वयं आप हैं, संसार को जानते हैं, मन संसार को स्वयं अपना देखने की शक्ति नहीं है। जैसे आंखों से आंख नहीं देखती, ऐसे आप से आप नहीं देखते, आपका अनुभव होता है। अनुभव कैसे हो कि मैं हूँ, अपनी सत्ता का इनकार भी करता है कोई, नेत्र का अभाव का अनुभव करते हैं, शरीर के अभाव का अनुभव करते हैं, शरीर के मन के इंद्रियों के शरीरों के बदलने का अनुभव करते हैं, परंतु अपने आप के बदलने का अनुभव करते हैं या तो अनुभव में आती नहीं, वो तो अनुभव रूप है। इस वास्ते देखना, वो अपना देखना तो मैं हूँ, ये हूँ आप है, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। विषय होगा तो अनित्य होगा, तो इंद्रियों का विषय तो इंद्रियों से अलादा है। विषय होता है वो छोटा होता है, इंद्रियां बड़ी होती है, इंद्रियां छोटी होती है, मन बड़ा होता है, मन छोटा होता है, बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धि छोटी होती है, अहम बड़ा होता है, अहम से स्वयं बड़ा है, स्वयं अपार असीम है। इंद्रियाणि परान्या इंद्रिय परम मन मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु सर। इस तरह से विषय जितना है वो छोटा है। जैसे मैं देखता हूँ तो इतने शरीरों को मैं देखता हूँ, आंख तो छोटी सी गए, शरीर तो बहुत बड़ा है, ये इतना दृश्य बड़ा है, दृश्य बड़ा नहीं है, ये आंख के अंतर्गत आने वाला है, आंख बड़ी है, आंख से मन बड़ा है, क्योंकि आंख है वो तो एक इंद्रिय है और दूसरी आपके जो ज्ञानेंद्रिया दूसरी है, कर्ण है, त्वचा है, घ्राण है, ये अलग आपकी इंद्रियां है। तो सब इंद्रिय एक भी मन को नहीं देख सकती, मन संपूर्ण इंद्रियों को देखता है। ये देखने की शक्ति, एक लेने की शक्ति, देने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, गंध लेने की शक्ति, इन सबको मन जानता है, परंतु मन को कोई इंद्रिय नहीं जानती। तो मन सूक्ष्म है, संसार ये सब देखता है बड़ा, पर ये छोटा है इंद्रियों से, इंद्रियां छोटी है मन से, और मन छोटा है बुद्धि से, और बुद्धि छोटी है अहम से, और अहम छोटा है आप से, आप सबसे बड़े हुए। तो आपको दृश्य रूप से इतना दर्श कर दिएगा। विज्ञाता अरे मारे केन भी जानिया, विज्ञाता है वो जानने वाला है, जानने वाला कैसे जाने, जानने वाला का अनुभव, जानने वाला हूँ मैं, जानने वाला ये अनुभव होता है, मैं दृश्य नहीं होता, जानने में आने वाली चीज नहीं होती, जानने में आने वाली चीज जड़ होती है और जिससे जानते हैं उससे छोटी होती है। जैसे नेत्रों से हम इतने आदमी को देखते हैं तो आदमी बड़े हैं परंतु आंख से छोटे हैं, आंख के अंतर्गत आते हैं ये। इस बार इंद्रियों में जितने विषय है सब के सब इंद्रिय तो एक एक विषय करती है और मन सब विषयों को करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों का इंद्रिय तो एक है, शब्द को एक कान ही पकड़ता है, नाक आंख नहीं पकड़ती, स्पर्श को त्वचा ही पकड़ती है, कान आंख जिंदा पकड़ती, रूप को नेत्र ही पकड़ता है, आंख है आंख से सूंघने से दिखता नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रस रसना ही पकड़ती है, गंध है उसको नाशिका ही पकड़ती है, रस को जीभ पकड़ती है, और मन में चार पांचों भी आते हैं, मन से पांचों भी आते हैं, तो मन बहुत व्यापक है, इंद्रिय तो एक एक में व्यापक है और ये पांचों भी है तो मन इनसे ही बड़ा है, और मन है वो चंचल होता है इधर उधर जाता है, और बुद्धि जो निश्चय करने की शक्ति है वो निश्चय करने की शक्ति का अंतर्गत मन है, और निश्चय करने की शक्ति है वो अहम के भीतर है, कि आप जो अहम है मैं हूँ, वो मैं मेरी बुद्धि है कि बुद्धि का मैं हूँ, तो मेरी बुद्धि मेरे से छोटी हुई, मैं बड़ा हुआ, और मैं पर जो है ये भी उस परमात्मा के अंतर्गत बहुत छोटा, मैं का जो साक्षी है स्वयं ये बहुत बड़ा, और सब बदलता है, बुद्धि अहम सब बदलते हैं, मैंने वो स्वयं नहीं बदलता है, देखने वाला हूँ ये बदलता नहीं है। तो अपना स्वरूप क्या है, जो सबको जानने वाला है वो है, वो जानने वाला वाला नहीं है, सबको जानने वाला है। तो इस तरह से अनुभव होता है, वो दृश्य नहीं आता, सबके अभाव का अनुभव होता, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं हुआ। आप सब देखते हो ना, जब देखते हो तो सुनते नहीं हो, सुनते हो देखते नहीं हो, स्वप्न में और देखते हो, सुषुप्ति में कुछ नहीं देखते, परंतु अपना अभाव नहीं है सुषुप्ति में भी, मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मेरे को कुछ पता नहीं था आप तो थे नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं था तो आप तो थे, इंद्रियां नहीं थी, विषय नहीं थे, अहम भी नहीं था, मैं लीन हो गया था अविद्या में, वो अहम में लीन हुआ, अहम अविद्या में लीन हो गया, अविद्या में लीन दिखता नहीं, जैसे जल में डुबकी लगा दे तो बाहर नहीं दिखता, इस तरह से अहम के सहित सब लीन हो जाते हैं अविद्या में, तब तो नींद आती है, स्वयं अविद्या में लीन नहीं होता, क्योंकि नींद उठने के बाद अपना अपने अभाव का नहीं, मैं तो था, मेरे उस ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानता था, और सुख से सोया था, ये दो बात का अनुभव होता है, तो अनुभव का स्मृति आती है जगने के बाद में, स्मृति आती है कि कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता, सुख से सोया, तो सुख से सोया कुछ नहीं जानता तो जानने वाला है, नहीं तो सुख से सोया कौन कहता है, और कुछ भी नहीं था कुछ जानने, कुछ भी नहीं था तो अभाव को जानता ही था, जैसे कोई बाहर से आवाज दे कि अमुक आदमी है घर में, घर में है तो वो कहता है घर वाला अभी कोई नहीं, घर वाला बाहर गए हुए, घर वाला कोई नहीं है। तो घर वाला कोई नहीं है कहने वाला तो है ना, नहीं तो कहता कौन है। ऐसे कुछ भी पता नहीं था, गई नींद में सो गया और कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं वाला कहने वाला तो है ही, तो आपका अभाव नहीं होता है, आपका भाव होता है, तो आपका अनुभव होता है, देखना नहीं आता, विषय नहीं होता वो, ना बुद्धि का विषय है। ये प्रत्यक्ष है, ये कोई संदेह की बात नहीं है। सबके भाव अभाव दोनों को जानने वाला है ना, इंद्रियों के भाव को अभाव को, बुद्धि के भाव को अभाव को आप जानते हैं, मगर आपके अभाव का किसी का अनुभव है ही नहीं किसी का। वो भाव रूप है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं है, उसका अभाव नहीं होता है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदरता है, एक है एक नहीं है, है तो चेतन है, नहीं है जड़, जड़ चेतन दोनों विभाग है, जितना ही विषय विभाग है सबका सब जड़ है, उत्पन्न नष्ट होने वाला है और परिवर्तन होता है। एक रूप से दिखता है परंतु परिवर्तन होता है, कोई किसी क्षण भी बदलता शरीर नहीं होता, हरदम बदलता है, हरदम बड़ी तेजी से बदलता है। तब जो छोटे माँ के थोड़ा सा जन्म है, आज इतने इतने बड़े हो गए, तो बदलता है तो बड़ा हुआ, और ये बदलता ही रहता है हरदम ही, कोई ऐसा क्षण नहीं क्षण में स्थिर रहता हो, और स्वयं आप बदलते नहीं कभी, स्थिर रहते हरदम ही। अवस्थाओं के बदलने के जागृत सुषुप्ति अवस्था है, बालक जवान वृद्धावस्था है, ये अवस्थाएं बदलती है, आप जानते हो। बीमार हुआ कभी ठीक हो गया, धनी हुआ कभी निर्धन हो गया, कभी जानकार कभी अनजान हो गया, कभी पढ़ा लिखा कभी पढ़ेगा, ऐसा कई होते हैं। पर आप तो है जो रहते हैं, तो आपका स्वरूप है, ये स्वरूप का अनुभव होता है, वो जानने में नहीं आता, ये सब जानने में आते हैं। तो जानने वाला जानी जानी जानने वाला, ऐसे सबको जानने वाला परमात्मा है। गोपियों ने कहा है ना, गोपियां तो बंसरी दुष्टाचार दुष्टार बंसरी जंगली गोपियों, वो गोपिका भी कहती है नखल गोपिका नंदनो भवान, आपके यशोदा के लाला नहीं है केवल, नखल गोपिका नंदना, यशोदा का नंदन नहीं है, अखिल देह है नाम अंतरात्म देख, जितने शरीरधारी है उनका जो आत्मा है उनको देखने वाले आप हो। अखिल देह नाम अंतरात्म देख, अंतरात्मा को देखने वाले, सबको जानने वाले, खास विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाश जो ही वो अरामन आदि, वो सबका प्रकाश है, सब जीवों को जीवन अगर सो जानता है। जैसे बालक पढ़ते हैं तो एक एक के पीछे बैठते हैं, परीक्षा दे जाए एक एक पीछे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं तो वही पार्टी को वो नहीं देख, पीछे वाला नहीं देखता, पीछे वाला सबको देखता है परंतु उसके आगे लिखी हुई पार्टी उसको नहीं देखता, नहीं नकल कर जाएगा। तो बैठा एकदम साथ साथ पास में हूँ तो बैठा है तो उन सबको देखता है, तो आखिर में रहने वाला सबको देखता है, और आखिर में बैठने वाला दूसरे कोई नहीं देखता, जितने बैठे 10-15-20 तो सबको वो आखिर देखने वाला देखता है, आखिर देखने वाला कोई नहीं देखता। इस तरह से स्वयं आप है तो बुद्धि को और अहम को और मन को और सबको देखते हो, मगर अहम अपने कोई नहीं देखता, कहीं देखने का विषय है ही नहीं, देखने वाला है तो देखने वाला है, वो अनुभव है, अनुभव रूप है, वो अनुभविता है, अनुभव्य नहीं है, अनुभव आने वाला नहीं है, ये सिद्ध होता है स्वतः स्वाभाविक। और वास्तव में शुभ सिद्धि स्वयं से होती है, स्वयं नहीं होती कुछ काम नहीं करे, भागवत में विराट विराट में प्राणायाम तो नहीं उठा नहीं, इंद्रिया बनाई कोई उठा नहीं, फिर हमने बहुत श्रेष्ठ बात देवानुप्रावेश स्वयं आया तब बेटा से काम करने लगा। स्वयं के बिना सब फीका है, सब शक्ति नहीं दोगे। स्वयं से शक्ति मिलती है सबको, और स्वयं को शक्ति किसी से नहीं मिलती है, स्वयं शक्ति परमात्मा से। अब मई वारिश होती है लोग के जीव, भगवान का अंश है वो, तो भगवान का तो अंश है, तो भगवान इसके अंश नहीं है। इस बार सब कहता है, अब सब का कहता है, उनको जाने के सिद्धांत जाने का विषय आता ही नहीं। इस वास्ते शंकराचार्य माता कहते हैं, सत्य भी भेदाप गे नाथ तवाहंग नाम के नस्तों, मेरे में आप में भेद नहीं है, एक ही है, परंतु आप है वो सत्य भी भेद आपका, मैं ना तवाहंग मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आपका मैं नहीं हूँ, आपको जानने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे को भी जानने वाला आप है। जी कहते हैं अब देव पार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, लहर बताते हैं, वो लहर बताते हैं अपने जीव को, लहरी समुद्र बनाते वो, तो वास्तव में समुद्र है वो, समुद्र लहरा है, समुद्र है लहरी सीमा है, वास्तव में जल तत्व है, ऐसे चेतन तत्व है, तो लहरा न समुद्र है, ये सीमित है, वो सिर्फ असीम तत्व है, अपार असीम है, जिसके अंतर्गत सब संसार है। संसार तो इंद्रियों के अंतर्गत है, इंद्रिय मन के अंतर्गत है, मन बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि अहम के अंतर्गत है, और आप के अंतर्गत अहम है, ये एकदम धारित है जगत, सब धारण कर रहा है, अपरापर होती है पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति, जीव रूप प्रकृति चेतन प्रकृति, इसने जगत धारण कर रखा देवी ने, संसार को जीव ने धारण किया है, न तो भगवान की दृष्टि में संसार है, न कोई तत्व जीवन मुक्ति दृष्टि संसार है, संसार जीव है, संसार को पकड़ा हुआ ऐसा जो जीव जीव जीव कहलाता है, संसार छोड़ के चेतन तत्व होता है, तो जीव बुद्धि नहीं थी, बन जो विषय स्नेह आते गई है जीव भोगों की तरफ इंद्रियों की तरफ, इसकी दृष्टि तत्व वो जीव आत्मा है, इनसे ऊपर शुद्ध सच्चिदान निकालना है, और जीव नाम नहीं इसका, जीव प्राण धारण है, प्राण धारण करता है, पंजो विषय स्नेह ताते कहिए जीव अलग अजूनी आप है, अरण्य होती अलग आप अलग, इस वास्ते देखने में नहीं आता अपना स्वरूप, अपना स्वरूप जानता है, आप जानते हो, जानने वाले हो आप, जानने में आने वाले नहीं हो, जानने में नहीं आएगा वो अनुभव आएगा, अनुभव मैं हूं जो संदेह हो रही है, अपने होने में संदेह ही नहीं है, संदेह ज्ञान है, पर स्वयं इस बात अर्जुन कहा स्वयं ही आत्मना आत्मान के तुम पुरुषोत्तम, ये भगवान आप ही अपने आप अपने आप को जानते हो, आपको जानेगा कौन, आप जो सबको जानने वाले हो, स्वयं आत्मना आत्मान के तुम पुरुषोत्तम भूत भवन भूतेश देव देव जगत पते, तो चेतन जानने का विषय नहीं है, ये प्रत्येक जानने वाला है ना, यही जानना है, जानने में आने वाला जानना नहीं, जानने वाला जानने वाला है, इसमें संदेह नहीं है, संदेह इसमें कैसे, संदेह तो उनसे अहम मन बुद्धि इंद्रिया ये गलती होने वाली है, वो तो है जो का तुम ये अभाव का ही, उसी अभाव का अनुभव नहीं है, संसार की सब चीजों का भाव और अभाव दोनों का ज्ञान है, शरीर का भाव और अभाव का, इंद्रियों का भाव का भाव का, मन के इतने अभाव भाव का, बुद्धि के भाव और अभाव का, अगर अहम के भी जागृत स्वप्न में अहंग है सुषुप्ति में अहंग नहीं है तो अहंग के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने आप के अभाव का अनुभव कभी किसी को किंचित मारे वही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, अभाव भी देते सत सत का अभाव कैसे होगा, सत तो रहेगा ही, जिनका अभाव होता है वो अभाव है, वो है नहीं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दीखे ना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो।